ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب اي مكي وارا کافر چون تھا تو پان کریمن تے اللہ جے طرفاں چھو نہ تھی کا نشانی نازل تھیے تواں فرمایو بے شک اللہ تعالیٰ جے کے چاہے گمراہ کرے تھو ہدایت ان کے عطا کرے تھو جے کو اللہ دا رجوع تھے تو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اوے مانو جن ایمان آندو اے سندن دلیوں اللہ جے ذکر سان مطمئن تھیوں خبردار اللہ جے ذکر سان مومنن جو دلیوں مطمئن تھین تھیوں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب اوے مانو جن ایمان آندو اے سونا عمل کیا انن لائے فرحت آہے انن لائے پچھاڑی سونی آہے كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ايري ترى أصلا طواك إن أمت من مقلوا آه جن کان اگ امتوں گزری چکیوں آہن ان لائے تواں انہن کے قرآن کریم پڑھی بدھایو حالانکہ یہ اللہ جو انکار کن تھا رسول عربی تواں فرمایو اللہ مجھے رب آہے ان کا سوائے او معبود نہ ہے مو اللہ تے توکل کیا ہے اللہ دا مجھے رجوع تھن آہے ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد اجي کرے اڑو قران نازل تھے ہا جسا جبل ہلن ہا یا زمین چیز دی پے ہا یا مول مانو گلائیں ہا تڑہم کافر نہ منن ہا ہاں سب کم اللہ جے اختیار میں آہن چھا انیا مومن کافرن جے ایمان آن کھا ناؤں میں نہ تھیا آہن جے کر اللہ چاہے ہا تب سمر مانو کے ہدایت دے ہا یہ مکے والا کافر ہمیشہ پہنجی بدامالی جے کرے کہ مصیبت میں گرفتار تھیندا یا سدن گھرن جے وے جو کا مصیبت ہیندی ایس تائیں جو اللہ جو وائدو اچے بے شک اللہ تعالی وائدے جی خلافی نہ تھو کرے ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب اي تحقیق تواں کان اگ میں آئل رسولن صاحب مذاق کئی ہوئی تو اساں کچھ وقت کافرن کے مہلت دینی ان کان پوئے انن کے پکڑیو سی تو ڈسو تو مجھے عذاب کیئے ان کے پہتو افمن ہوا قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد چاپو اللہ بے خبر تھی سگے تو جے کو ہر شخص جے عملن تے نگران آہے ائیں اوہے اللہ لائے شريك بنائن تھا تواں فرمایو انہاں جو صفاتوں بدھایو یا تواں اللہ کے وہ گال بدھایو تھا جے کھاں پان زمین میں واقف نہ ہے یا فقط ظاہری طرح یا گال شرک واری چو تھا پر کافرن کے پنجوں اٹکلوں پسند اچن تھوں اللہ تعالی انہاں کے صحیح رستے کھاں روکے چھڈیو آہے جے کہ اللہ گمراہ کرے تھو ان لاءِ ڪو به هادي ناهي لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ان لاءِ دنيا جي حياتي ۾ عذاب آهي پر آخرت جو عذاب وڌيڪ سخت آهي ۽ انهن کي عذاب الهي کان ڪو بچائيندڙ ناهي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثال ان بهشت جو جن جو پرهيزگارن سان وعدو ڪيو ويو آهي هي آهي ته ان جي هيٺان نهرون وهن ٿيون ان جا ميوا ۽ سايا هميشه لاءِ هوندا اها پرهيزگارن جي پڇاڙي بهشت آهي ۽ کافرن جزا دوزخ آهي والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب ۽ اهي ماڻهو جن کي اسان قرآن کریم عطا ڪيو آهي اهي قرآن کریم مان خوش ٿين ٿا ۽ کافرن مان ڪي ماڻهو قرآن جي ڪجهه حصي جو انڪار ڪن ٿا رسول عربي توهان فرمايو ته مون کي حڪم ڪيو ويو آهي ته آئون الله جي عبادت ڪريان ۽ ان سان شريڪ نه ڪريان الله ڏانهن آئون پڪاريان ٿو ۽ الله ڏانهن منهنجو موٽڻ آهي وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ اهڙي طرح اسان قرآن كريم کي عربيءَ ۾ فيصلي ڪن ڪري نازل ڪيو آهي ۽ جيڪڏهن هي ٻڌندڙ تو انهن جي صدن جي تابعداري ڪئي علم اچڻ کان پوءِ به ته پوءِ تنهنجو اللہ کان سوائے کو مددگار ۽ بچائيندڙ ناهي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۽ تحقیق رسول عربی کان اڳ ۾ असां पैगंबर मोकिलिया ऐं उन्हनि जूं घरवारियूं ऐं औलाद हुआ ऐं कंहिं रसूल खे इख़्तियार न आहे जो अलाह जी इजाज़त खां बग़ैर को मौजदो आणे हर मुदत लाइ लिखत आहे अलाह ताला जी मर्ज़ी आहे जंहिं तकदीर खे मेटे ऐं जंहिं तकदीर खे साबित रखे ऐं अलाह ताला वटि लोहे महफ़ूज़ आहे نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اي جيڪڏهن توهان کي اسين وعدي موجب ڪجهه ڏيکاريون يعني کافرن تي عذاب يا توهان کي وصال ڪرايون او توهان تي فقط تبليغ ڪرڻ آهي ۽ اسان تي حساب آهي اولم يروا ان نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب چا اوه نٿا ڏسن ته بيشڪ اسين زمين کي ڪنارن کان ڪٽايون پيا ۽ الله تعالى فيصلو ڪري ٿو ۽ سندس حڪم کي ڪير ڦيرا نٿو سگهي ۽ اهو ئي تڪڙو حساب ڪندڙ آهي وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار اي تحقيق توهان کان اڳ ۾ انن يعني کافرن فريب ڪيا الله انن سڀني کي سندن مكر جي ڪري سزا ڏيندو الله ڄاڻي ٿو جيڪو عمل هر انسان ڪري ٿو ۽ کافر ان قريب معلوم کندا تہ بشت کہلا آهي ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اي کافر چون ٿا تہ توهان الله جا رسول ناهيو رسول عربي تا तव्हां फरमायो मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में अलाह बहितरीन गवाह आहे, मतिलबु त आउं सचो पैगंबर आहियां, ऐं उन्हनि मोमिननि जी गवाही काफ़ी आहे जिन वटि किताब जो इल्मु आहे।